ช่วงนี้เป็นช่วงกฐินกาลคือเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีการถวายผ้ากฐินแก่พระผู้ที่ได้จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นระยะเวลา1เดือนที่พระภิกษุสามารถรับผ้ากฐินได้ก่อนที่จะมีการถวายผ้ากฐินพระภิกษุต้องหาผ้าที่ทิ้งตามป่าช้าเช่นผ้าห่อศพผ้าที่ทิ้งตามกองขยะเพราะไม่มีธรรมเนียมถวายผ้าให้แก่พระภิกษุมีธรรมเนียมเพียงแต่การใส่บาตรสมัยยุคที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนขึ้นมาใหม่ยังไม่มีผู้ที่มาบวชเป็นพระภิกษุมาการหาผ้าตามป่าช้ายังพอเป็นพอไปพอได้พอประมาณแต่ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาอยากที่จะปฏิบัติอยากที่จะบวชก็เลยขอบวชกันเป็นจำนวนมากขึ้นไปตามลำดับผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าทิ้งไว้ตามกองขยะก็เริ่มหายากขึ้นเพราะมีปริมาณผู้ที่ต้องการนี้มีมากขึ้นไปแล้ววันหนึ่งพระองค์ทรงเห็นพระกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาช่วงปลายพรรษามากราบพระพุทธเจ้าระหว่างทางก็ไปเจอฝนตกเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เฝ้าด้วยจีวรที่เปียกปอนเพราะไม่มีผ้าจีวรไว้เปลี่ยนจึงเห็นความลำบากของพระภิกษุจึงได้บอกญาติโยมว่าควรจะถวายผ้าให้แก่พระภิกษุเพราะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนผู้ใดถวายผ้ากฐินคือผ้าที่เป็นผ้าขาวผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บยังไม่ได้ซักย้อมถวายให้พระภิกษุนำไปตัดเย็บซักย้อมเป็นผ้าจีวรจะได้รับอนิสงส์มากได้บุญมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขาดแคลนในช่วงนั้นการที่เราได้ให้สิ่งที่ขาดแคลนนี้จะทำให้ผู้รับนั้นได้รับประโยชน์มากสิ่งการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมากก็จะเป็นบุญมากสำหรับผู้ให้ก็เลยมีการประเพณีถวายผ้ากฐินมาตั้งแต่บัดนั้นการถวายผ้ากฐินพระพุทธเจ้าก็ทรงมีบัญญัติข้อเงื่อนไขไว้หลายประการเช่นระยะเวลาที่จะถวายได้เพียงหนึ่งเดือนพระองค์ไม่ทรงต้องการให้เรื่องการถวายผ้านี้มันยืดเยื้อไม่อยากให้พระต้องมาคอยรับผ้าตลอดทั้งปีก็เลยให้ถวายได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเดือนและวัดแต่ละวัดก็จะรับผ้าได้เพียงครั้งเดียวผ้ากฐินวัดนั้นก็จะต้องมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา อย่างน้อย5 รูปขึ้นไปพอเวลารับผ้ากฐินมาแล้วก็จะมีพิธีอุปโลกการกระทำอุปโลกต้องใช้พระสงฆ์4 รูปพระภิกษุ4 รูปแล้วก็พระผู้ที่รับผ้ากฐินอีกรูปหนึ่งรวมเป็น5 รูปพระที่ทำการอุปโลกก็จะเป็นผู้ที่จะเสนอว่าผ้าที่ได้รับมานี้ควรจะให้ผู้ใดก่อนแล้วก็จะมีพระที่จะสวดคุณสมบัติของพระผู้ที่จะรับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีพระที่จะตั้งยัตติให้สงฆ์อนุมัติมอบผ้านั้นให้แก่พระที่ทางสงฆ์ได้เลือกเป็นให้เป็นผู้รับผ้านี่คือพิธีอุปโลกที่ญาติโยมคงจะได้เห็นกันเพราะว่าจะต้องทำในขณะที่ถวายผ้าเลยเวลาญาติโยมกล่าวคำถวายผ้าแล้วพระท่านก็จะรับผ้านี้ไปตั้งไว้ที่ท่ามกลางสงฆ์แล้วก็จะมีพระสวดอุปโลก4 รูปตามลำดับสวดเสร็จแล้วก็พระ2 รูปก็จะตั้งยัตติการตั้งยัตติก็เหมือนกับว่าการเสนอให้สงฆ์ได้รับทราบว่าทางคณะสงฆ์ได้ปรึกษากันแล้วและเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าพระรูปนี้ควรจะเป็นผู้ได้รับผ้ากฐินพอสวดเสร็จก็เอาผ้านั้นมอบให้กับพระที่ได้เป็นผู้เลือกให้เป็นผู้รับผ้ากฐินในปัจจุบันหรือตามธรรมเนียมก็มักจะเลือกพระที่เป็นหัวหน้าเพราะเป็นพระที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดครูบาอาจารย์จะมักจะเป็นผู้รับผ้านั้นเมื่อได้รับผ้านั้นแล้วพระภิกษุในวัดก็จะช่วยกันนำเอาไปตัดเย็บเพราะจำเป็นจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นคือต้องให้เสร็จก่อนสว่างของวันรุ่งขึ้นสมัยโบราณนี้จะนับวันเริ่มต้นที่ตอนเช้ามืดตอนที่สว่างพอสว่างก็ถือว่าเป็นวันใหม่นับจากสว่างถึงสว่างงั้นพอพระรับไปแล้วอย่างวันนี้ญาติโยมถวายผ้าไปแล้วตอนนี้พระท่านกำลังตัดเย็บกันชุลมุนเพราะว่าจะต้องตัดต้องเย็บแล้วก็ต้องมาซักย้อมด้วยสีต้มน้ำแก่นขนุนแล้วก็ผสมสีกลับเข้าไปแล้วก็ต้องเอาไปผึ่งเอาไปตากให้แห้งกว่าจะแห้งก็บางทีก็มืดค่ำพอมืดค่ำเสร็จพอตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็จะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้พระที่ได้รับผ้านั้นอนุโมทนาอันนี้เป็นการทำให้พระภิกษุมีความสามัคคีต่อกันและกันทุกคนร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือกันทำกิจนี้ให้เสร็จเสริมความเพียรคือให้ทำด้วยความเร่งรีบไม่ให้ทอดทิ้งให้รีบทำให้เสร็จมีกิจอันใดที่พึงจะต้องทำก็ร่วมกันทำให้เสร็จเป็นการเสริมสร้างความเพียรในหมู่สงฆ์เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์นี่ก็คือเรื่องของผ้ากฐินแล้วก็นอกจากที่จะต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นแล้วก็ต้องมีอะไรนึกไม่ออกผ้าที่จะถวายต้องเป็นผ้าขาว ผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บสมัยก่อนนั้นจะไม่มีร้านขายผ้ากันพระสงฆ์จะต้องหัดเรียนตัดเย็บผ้าจีวรกันแล้วเนื่องจากพระนั้นไม่ใช่มีเพียงพระรูปเดียวก็จะมีการถวายผ้าบริวารให้กับสงฆ์ด้วยเพราะว่านอกจากพระที่รับผ้ากฐินนั้นแล้วพระอื่นก็จำเป็นที่ยังจะต้องเปลี่ยนผ้าเก่าเพราะผ้าที่ใช้มาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีก็ต้องชำรุดต้องขาดพระก็ต้องหาผ้าใหม่กันและนอกจากผ้าที่ถวายในพิธีแล้วก็ยังมีถวายผ้าเป็นพับๆเพื่อที่พระรูปอื่นจะได้นำเอาไปตัดเย็บเป็นจีวรใหม่เพื่อจะได้เปลี่ยนจีวรเก่าที่ขาดไปแล้วธรรมเนียมของพระป่าท่านก็จะตัดเย็บผ้ากันเองไม่นิยมไปซื้อผ้าตามร้านผ้าที่สำเร็จรูปที่ญาติโยมถวายให้พระป่านี้ส่วนใหญ่ท่านจะไม่ได้ใช้กันเพราะท่านจะนิยมใช้ผ้าที่ตัดเย็บของตนเองช่วยกันตัดเย็บเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีผ้าป่านี้จะรู้จักวิธีตัดเย็บผ้าจีวรต่างๆแต่ผ้าบ้านผ้าเมืองนี้จะไม่รู้จักเพราะว่าจะมีผู้ถวายผ้าสำเร็จรูปผ้าไตรที่ญาติโยมซื้อจากร้านมาซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ขนาดกับพระที่จะใช้เพราะพระนี้ก็มีความสูงต่ำไม่เท่ากันผ้าจึงมีแบ่งเป็นสามขนาดมั้งขนาดเตี้ยขนาดกลางและขนาดสูงขนาดสูงก็ประมาณ2 เมตรขึ้นไปขนาดปานกลางก็ประมาณ2 เมตรแล้วขนาดเตี้ยก็ประมาณ1.80 เมตรนี่คือความสูงของผ้าจีวรและสีของผ้าก็มีหลากหลายสมัยนี้แต่ละวัดก็มีธรรมเนียมใช้สีผ้าต่างกันไปตามครูบาอาจารย์ของแต่ละวัดครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้ตามครูบาอาจารย์ของท่านท่านเคยไปศึกษาไปเรียนรู้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไหนเขาใช้ผ้าสีอะไรท่านก็จะใช้สีนั้นพอท่านมาตั้งวัดท่านก็จะใช้ผ้าสีนั้นพระที่มาบวชในวัดนั้นก็จะใช้สีตามกันไปแล้วถ้าหลังจากนั้นพระที่ออกไปตั้งวัดของตนก็จะใช้สีของวัดนั้นดังนั้นญาติโยมก็อาจจะเห็นว่ามีสีผ้าของพระนี่หลากหลายด้วยกันสีเหลืองสีกลักสีคล้ายๆสีแดงก็มีอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมเนียมของแต่ละวัดแต่ทางสายภาพทางสายพระป่านี้ท่านจะซักย้อมด้วยน้ำที่ต้มด้วยแก่นขนุนน้ำที่ต้มด้วยแก่นขนุนนี้จะออกเป็นสีเหลืองๆแล้วก็มีสีที่เป็นสีผงเป็นสีกลักแล้วก็มีสีเหลืองทองแล้วก็ยังมีสีที่ได้มาจากการเอาหินแดงมาฝนจะออกสีจะผสมกัน3-4 สีด้วยกันสีผ้าที่เห็นของผ้าป่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนผ้าที่ญาติโยมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นก็คือผ้าที่พระท่านนุ่งที่เรียกว่าเป็นผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยท่านก็ใช้หินแดงเนี่ยมาฝนแล้วก็เอาผ้าขาวที่ได้มาย้อมอันนี้ท่านมักจะใส่เวลาที่อยู่ในวัด เวลาที่ทำงานทำการหรือเวลาที่ไม่ได้ประกอบพิธีกรรมเช่นการไปบิณฑบาตหรือการมาฉันอันนี้ท่านจะใช้ผ้าที่เรียกว่าผ้าไตรผ้าไตรผ้านี้จะผ้านี้จะต้องมีผ้าหนึ่งไตรเป็นผ้าก็เรียกว่าผ้าครองผ้าทุกรูปนี้จะต้องมีผ้าสามผืนเวลาบวชนี้จะมีผ้าสามผืนคือผ้านุ่งที่เรียกว่าผ้าสบงผ้าห่มเรียกว่าผ้าจีวรและผ้าห่มกันหนาวเป็นผ้าสองชั้นนี่เรียกว่าผ้าสังฆาติเวลาพระทำพิธีนี้ท่านจะคลองผ้าทั้งสามผืนนี้ผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวนี่เป็นผ้าที่ญาติโยมเห็นท่านพาดไว้บนบ่าอันนั้นเป็นผ้าห่มกันหนาวพระวินัยนี้บังคับให้พระต้องดูแลรักษาผ้าทั้งสามผืนนี้ไว้ให้ปลอดภัยเพราะเป็นสมบัติสำคัญของพระเป็นสมบัติสามส่วนสามชิ้นในอัฏฐบริขารสมบัติของพระทั้งหมดนี้มี8ชิ้นด้วยกันที่จะต้องดูแลรักษาเพราะขาดไปแล้วจะทำให้ลำบากได้อัฐบริขารชิ้นที่หนึ่งก็คือบาตรบาตรนี้ถ้าหายแล้วอดตายแน่ๆแต่ถ้ามีบาตรแล้วไปที่ไหนก็ไม่มีวันอดตายแล้วก็ผ้าสามผืนต้องเป็นผ้าเครื่องนุ่งห่มปกติท่านก็จะห่มสองผืนห่มผืนหนึ่งนุ่งผืนหนึ่งผ้าสบงแล้วก็ผ้าห่มเวลาที่ท่านไปทำภารกิจเช่นขบฉันอะไรแล้วพบปะกับญาติโยมตอนรับญาติโยมท่านก็จะห่มผ้าจีวรกับนุ่งผ้าสบงถ้าทำพิธีสงฆ์ก็จะต้องเอาผ้าสังฆติไปด้วยผ้าห่มกันหนาวมันไม่ได้มันหนาวมากก็เลยไม่ห่มมันไม่ซ้อนห่มมันก็เลยพาดบนไหล่แทนแต่สำหรับผ้าป่าเวลาออกบิณฑบาตนี้ท่านจะเอาผ้าห่มกันหนาวนี้ซ้อนทับกับผ้าจีวรท่านจะเอาติดตัวไปเพราะว่าเวลาที่ท่านอยู่ในป่าท่านไปทุดงแล้วท่านไปพักอยู่ในป่านี้ท่านไม่มีที่เก็บผ้าไว้ให้ปลอดภัยเวลาไปบิณฑบาตถ้าไม่เอาผ้าห่มกันหนาวนี้ไปด้วยกลับมาลิงอาจจะขโมยไปก็ได้หรือสมัยก่อนผ้าเป็นของที่หายากก็อาจจะมีคนขโมยไปก็ได้ผ้าป่าที่ท่านไปทุดงท่านจึงนิยมที่จะเอาผ้าสังฆติไปด้วยจะพาดไว้บนไหล่มันก็ไม่สะดวกเดี๋ยวมันก็หล่นเดี๋ยวมันก็หลุดท่านก็เลยซ้อนผ้าจีวรเลยเวลาห่มจีวรออกบิณฑบาตนี่เหมือนกับห่มสามผ้าสามผืนด้วยกันผ้าสามชั้นผ้าห่มกันหนาวนี่มันสองชั้นแล้วก็ผ้าจีวรอีกผืนหนึ่งก็เป็นสามชั้นถ้าเจอช่วงฤดูร้อนนี่ก็หนาวก็ร้อนหน้าดูกลับมาจากบิณฑบาตนี่บางทีเหงื่อแตกแต่ก็เป็นธรรมเนียมที่ท่านรักษากันมาเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องคอยดูแลรักษาผ้าไม่ให้หายไปเพราะถ้าหายแล้วจะลำบากจะเดือดร้อนจะต้องไปหาผ้าใหม่ซึ่งสมัยครูบาอาจารย์สมัยหลวงปู่มั่นนั้นท่านอยู่ในยุคที่ยังไม่มีความเจริญทางด้านวัตถุเหมือนกับสมัยนี้ผ้าก็เป็นสิ่งที่หายากสินค้าต่างๆนี้เป็นสิ่งที่หายากหลวงตาท่านเคยเขียนไว้ในหนังสือว่าพวกโอเวนตินพวกกาแฟอะไรเนี่ยท่านบอกว่ามีแต่ภาพให้ดูของไม่ค่อยได้มีกันภาพจะดูยังหายากเพราะในช่วงยุคสงครามโลกมันก็เป็นยุคที่ว่ามีการขาดแคลนทางด้านวัตถุข้าวของต่างๆและการพัฒนาทางด้านวัตถุก็ไม่เจริญเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีวัตถุข้าวของเต็มไปหมด มันก็เป็นคนละสมัยสมัยก่อนท่านจึงมีความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องบริขารของท่านบาตรท่านต้องรักษาไปไหนก็ต้องเอาติดตัวไปผ้าไตรสามผืนก็ต้องเอาติดตัวไปนอกจากผ้าไตรแล้วก็ต้องมีเข็มขัดที่เรียกว่าประคตเอวไว้สำหรับรัดผ้าสบงอีกด้วยเพราะผ้านี้จะไม่มีซิปไม่มีกระดุมเป็นผ้าแล้วก็ม้วนๆกันเข้ามาแล้วก็มัดเข้ามาท่านเองต้องมีประคตเอวไว้รัดอีกทีหนึ่งถ้าไม่มีเดี๋ยวก็หลุดแล้วก็มีเข็มกับได้ไว้สำหรับปะเย็บจีวรเวลามันขาดแล้วก็มีมีดโกนไว้สำหรับโกนผมโกนหนวดแล้วก็มีที่กรองน้ำเพราะสมัยก่อนนี้ตักน้ำตามลำธารตามบ่อไม่มีน้ำประปาที่เขากรองสะอาดแล้วต้องมีที่กรองน้ำเพราะว่าน้ำในบึงในบ่อในลำธารมีตัวสัตว์เช่นลูกน้ำเวลาตักน้ำขึ้นมาก็ต้องมีอะไรกรองไม่ให้มันติดขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ไปทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเวลาดื่มน้ำเข้าไปและอาจจะเป็นวิธีรักษาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยนี่คือสมบัติ8ชิ้นของพระที่เป็นสมบัติที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูแลรักษาให้อย่างดีพระก็มีแค่นี้ละสำหรับสมบัติพอแล้วสำหรับการเลี้ยงชีพคือดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขไม่อดอยากขาดแคลนไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้มาทำกิจที่สำคัญก็คือการพัฒนาจิตใจพระพุทธเจ้าสอนให้พระนี้ไม่ให้เสียเวลากับการเลี้ยงดูร่างกายให้ถือหลักมักน้อยสันโดษในเรื่องของปัจจัยสี่ของร่างกายให้ยินดีอาหารตามมีตามเกิดให้บิณฑบาตได้อะไรมาก็ฉันไปถือว่าเป็นการฉันยาไม่ได้ฉันด้วยความอยากไม่ได้ฉันด้วยความสุขจากการได้ฉันสิ่งอาหารชนิดที่ถูกปากถูกคอถูกใจฉันเพื่อที่จะให้ร่างกายไม่หิวดับเวทนาที่เกิดจากความหิวเพื่อที่จะได้มีกำลังวังชานำเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติธรรมมักน้อยก็คือให้มีสมบัติน้อยๆเช่นให้มีแค่อัตถบริขารเพราะจะไม่พลุงพลังไม่เป็นภาระไม่ต้องมาคอยกังวลดูแลรักษามีมากมีน้อยมันก็ดูแลร่างกายได้พอเท่าๆกันถ้ามีพอประมาณแล้วมากกว่านั้นมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากขึ้นไม่ได้ทำให้ร่างกายนี้ดีขึ้นแต่อย่างใดถ้ามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วจะมีสองสามเท่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะกลายเป็นภาระไปเปล่าๆเพราะจะต้องดูแลหรือจัดการกับของต่างๆที่มันมีมากเกินความจำเป็นฉะนั้นท่านสอนว่าอย่ามากังวลมาวุ่นวายกับเรื่องข้าวของต่างๆให้มีไว้รับใช้เราไว้เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขก็พอแล้วไปไหนมาไหนท่านบอกว่าไปเหมือนนกนกนี่เวลาบินไปไหนมาไหนเขาไม่มีอะไรติดตัวไปด้วยเขาไปหากินข้างหน้าไปที่ไหนเขาก็ไปหาอาหารตามที่เขาจะหาได้พระก็เหมือนกันเวลาไปไหนก็ไม่ได้เอาตู้เย็นไปด้วย ไม่ได้เอาไมโครเวฟไปด้วยไม่ได้เอาเสบียงอะไรต่างๆติดตัวไปด้วยเอาแต่บาทใบเดียวพอไปถึงที่ไหนเช้าก็ออกบิณฑบาตได้เลยแล้วก็จะได้อาหารมาการอยู่แบบนี้มันจะทำให้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องภาชนะการขบฉันก็ไม่ต้องใช้ช้อนก็ไม่มีพระป่านี้ท่านจะไม่นิยมใช้ช้อนเวลาฉันเพราะเวลาบวชหลวงตาท่านบอกว่าอุปชามอบให้เพียงบาทใบเดียวไม่มีช้อนติดเข้าไปติดมาด้วยไม่มีช้อนไม่มีชามไม่มีจานอะไรติดมาด้วยเวลาบวชนี่มีแต่บาทใบเดียวท่านก็จะนิยมฉันในบาทมีอะไรก็ใส่ไปในบาตรรวมกันแล้วก็ช้อนก็ไม่ใช้จะใช้มือรับประทานแบบคนโบราณสบายสะดวกง่ายดายไม่ต้องล้างช้อนล้างมือแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็สมัยก่อนบาตรนี่ก็เป็นบาตรที่ต้องบ่มคำว่าบ่มก็คือต้องเอาไปเผาไปอบไฟบาดเหล็กนี้เวลาถูกไฟอบแล้วมันจะมีสะเก็ดออกมาคุมตัวเนื้อเหล็กอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเหล็กนี้ไม่มีสะเก็ดมีเขาเรียกอะไรผิวที่เกิดจากการบ่มนี้เวลาเหล็กเจอน้ำแล้วเช็ดไม่แห้งมันก็จะสนิมขึ้นได้สนิมขึ้นก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเวลารับประทานอาหารก็ต้องเอาบาดเหล็กนี้ไปบ่มแล้วก็จะมีผิวเคลือบตัวบาดอีกทีหนึ่งแต่ผิวนี่มันบางมากถ้ามีของแข็งอะไรไปกระแทกมันหน่อยมันก็จะหลุดพอหลุดแล้วก็ต้องเอาไปบ่มใหม่ทันทีเพราะว่าไม่สามารถที่จะปะมันได้ต้องขูดมันออกใหม่หมดแล้วก็ไปเผาใหม่ถ้าเผาครั้งสองครั้งมันก็จะทะลุเพราะเวลาเผาแต่ละครั้งมันก็จะบางลงไปเรื่องบาดสมัยก่อนนี้ท่านระมัดระวังมากท่านจะไม่ให้ใครมาแตะเลยญาติโยมที่ไม่รู้จักจะมาขออุ้มบาดหรือจะเอาบาดไปล้างนี้ท่านจะไม่ให้เอาไปจะให้คนที่รู้เรื่องเพราะเวลาล้างบาตรนี้ก็ต้องไม่วางไว้บนพื้นที่แข็งเขาจะต้องมีอะไรรองรับก้นบาตรอีกทีหนึ่งเช่นมีลูกห่วงลูกยางวางไว้เพื่อจะได้ไม่กระแทกกับพื้นที่แข็งเพราะถ้าวางไว้แบบกระแทกปั้งเดียวมันก็กระเทาะหลุดแล้วท่านบาทนี้จะเป็นบริการที่ท่านดูแลรักษามากช้อนท่านถึงไม่นิยมใช้เพราะว่าบางทีใช้ช้อนไปขูดกับก้นบาทเข้าเดี๋ยวไอ้สิ่งที่เคลือบผิวที่เคลือบอยู่มันก็จะหลุดออกมาท่านก็เลยไม่นิยมใช้ช้อนกันก็จะใช้มือเป็นช้อนแทนแล้วอาหารข้าวหวานต่างๆก็ให้ใส่ไปในบาตรเพราะถือว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันที่ในท้องอยู่ดีท้องนี่ก็เป็นบาตรใบที่สองบาตรใบแรกก็อยู่ข้างนอกบาตรใบที่สองมันก็อยู่ข้างในฉะนั้นก็เอามารวมกันไว้ที่บาตรเลยไม่ต้องไปแยกมันให้มันยุ่งยากไปเปล่าเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปเวลาที่เราแยกอาหารข้าวหวานนี่มันเป็นเรื่องของรสชาติละเรื่องของรูปสีกลิ่นรสละเป็นกามฉันทะละอาหารชนิดนี้จะต้องกินต้องเป็นรสแบบนี้อาหารชนิดนี้ต้องเป็นรสแบบนี้ปนกันไม่ได้พอปนแล้วมันเสียอารมณ์กินไม่ลงวิธีที่ท่านจะแก้ปัญหาเรื่องของกามฉันทะที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารก็ให้ใส่อาหารลงไปในบาตรพ พราะว่ามันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีภาชนะเพียงอันเดียวเวลาไปทุดงนี้ไม่ได้เอาถ้วยเอาชามเอาจานติดตัวไปด้วยเวลาไปบิณฑบาตญาติโยมใส่บาตรกลับมาที่พักก็เอาอาหารที่ได้ใส่ไปในบาตรแล้วก็ฉันฉันเสร็จก็ล้างบาตรใบเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเสียเวลามากแล้วการใส่อาหารเข้าไปในบาตรก็มีสามระดับด้วยกันระดับแบบสบายๆคือไม่ซีเรียสมากเกินไปก็คือแยกเป็นใส่ลงไปรวมกันใส่ตรงไหนก็ได้ไม่ได้ไปแยกแยะว่าจะต้องแยกข้าวไว้มุมหนึ่งกับไว้มุมของขวานไว้มุมหนึ่งอันนี้แบบปานกลางถ้าแบบจู้จี้จุกจิกหน่อยก็แยกกันเอาข้าวไว้มุมหนึ่งเอากับไว้มุมเอาของหวานไว้มุมหนึ่งแล้วอีกขั้นหนึ่งก็แบบที่ว่าต้องการที่จะดัดกิเลสก็คือคุกมันเลยใส่เข้าไปแล้วก็ขนมันคุกมันเหมือนผัดข้าวในกระทะให้มันเป็นอาหารจานเดียวอันนี้กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินนี่จะต้องสรรหาวันนี้จะกินอะไรดีกินที่ไหนดีอันนี้เรียกว่าอยู่เพื่อกินถ้ากินเพื่ออยู่ก็มีอะไรก็กินมันไปกินเหมือนกินยาอาหารนี่ก็เป็นเหมือนยารักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้หิวโหยอันนี้ก็เป็นเรื่องการอยู่แบบมากน้อยสันโดษของพระภิกษุเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามากกับการดูแลร่างกายถ้าอยู่องค์เดียวไปบิณฑบาตฉันเสร็จนี่8โมงก็เสร็จละ8โมงครึ่งก็ภาวนาได้ละภาวนาไม่ต้องเสียเวลาถ้าอยู่กับหมู่คณะอยู่ในวัดมีญาติโยมมาทำบุญใส่บาตรกันมากๆกว่าจะเสร็จก็เกือบ10โมง11โมงบางวัดถ้ามีคนมามากบางวันนี่คือสาเหตุหนึ่งที่บางทีพระท่านจะต้องไปปีกวิเวกเพราะว่าเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์จะมีญาติโยมมาทำบุญกันมากก็จะต้องมีงานการที่จะคอยต้องดูแลกันต้องเตรียมข้าวเตรียมของไว้ต้อนรับญาติโยมเตรียมภาชนะเตรียมน้ำเตรียมอะไรแล้วเวลาญาติโยมกลับก็ต้องช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดช่วยกันถูมันก็จะมีงานมากขึ้นแต่ถ้าเป็นพระบวชใหม่ก็มีความจำเป็นที่ยังต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ไปก่อนเพื่อจะได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์แต่พอบวชไปได้แล้วปฏิบัติไปได้มีความก้าวหน้าขึ้นสามารถที่จะไปปฏิบัติตามลำพังได้บางทีก็ต้องขออนุญาตลาท่านไปปีกวิเวกเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แล้วการไปปีกวิเวกก็จะเป็นการทดสอบกำลังของตนเองพอเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ส่วนหนึ่งก็อาศัยบารมีของครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองคอยดูแลคอยช่วยเหลือแต่เวลาไปอยู่ตามลำพังนี้ก็ต้องใช้บารมีของตนเองไว้ต่อสู้กับภัยทั้งที่มีอยู่ข้างนอกและภัยที่อยู่มีข้างในภัยข้างนอกก็คือสิงสาราสัตว์ต่างๆภัยที่อยู่ภายในก็กิเลสตัณหาต่างๆอันนี้พอไปเปรกวิเวกแล้วก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ตนได้เรียนได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์เพื่อที่จะมาใช้ต่อสู้กับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นคือมันเวลามีภัยข้างนอกแล้วมันก็จะเกิดภัยข้างในตามมาด้วยเวลาเห็นสิงสาราสัตว์นี่มันก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาได้เกิดความกลัวถ้าไม่สามารถระงับความกลัวได้ก็จะอยู่ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีหาธรรมที่ได้เรียนมาใช้ในการเจ ที่จะกำจัดความกลัวถ้ากำจัดได้แล้วมันก็จะสบายถ้ากำจัดไม่ได้ก็ยังต้องพยายามกำจัดต่อไปเพราะภัยทางที่เกิดจากความกลัวก็คือความทุกข์นี่เองผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก็จะต้องดับความกลัวให้ได้วิธีดับความกลัวนี้ก็มีสองขั้นตอนขั้นแรกก็ดับด้วยกำลังของสติเวลาที่ไปเจออะไรแล้วทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาท่านก็บอกว่าอย่าส่งดึงใจกลับเข้ามาอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้กลัวเช่นกลัวผีก็อย่าไปคิดถึงเรื่องผีกลัวเสือได้ยินเสียงเสือร้องก็อย่าไปคิดถึงเรื่องเสียงเสือร้องให้ใช้สติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าใจจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวใจก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาได้พอใจจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมอย่างต่อเนื่องใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้นะการที่อยากจะให้ใจรวมเนี่ยมันจะต้องไปเจอเหตุการณ์ที่มันท้าทายต่อความกลัวความเป็นความตายมันถึงจะภาวนากันอย่างเอาจริงเอาจังตอนที่เราภาวนาอยู่ในที่ปลอดภัยนี้เราเหมือนกับว่าเป็นเหมือนของเล่นกันเล่นไปภาวนาพุทโธไปหยุดบ้างไม่หยุดบ้างเพราะว่ามันไม่มีอะไรบังคับให้ภาวนากันอย่างจริงๆจังๆแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่มันน่ากลัวหรือไปเจอสิ่งที่มันน่ากลัวขึ้นมาเนี่ยมันต้องภาวนากันแบบฝากเป็นฝากตายไว้เลยมันก็จะแบบว่าภาวนากันอย่างสุดฤทธิ์เลยเหมือนญาติโยมถ้าอยู่บนเครื่องนี่เครื่องมันจะตกเนี่ยสวดมนต์กันวุ่นไปหมดนะมันต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ทำให้เราต้องหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะว่าถ้ามันไม่มีมันจะเสียสติได้มันจะเป็นบ้าได้กลัวมากๆนี่มันก็ทุกข์ทรมานมากถ้าอยากจะดับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความกลัวนี้ก็ต้องใช้สติเป็นเบื้องต้นเพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือบริกรรมพุทโธหรือสวดมนต์ไปอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าก็เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้สวดให้เราเลิกถึงพระพุทธคุณเมื่อเราเลิกถึงพระพุทธคุณแล้วความกลัวยังไม่หายก็ให้เราเลิกถึงพระธรรมคุณเมื่อธรรมคุณยังไม่หายก็ให้เราเลิกถึงพระสังฆคุณให้เราเลิกอย่างนี้ไปกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปจิตก็จะสงบตัวลงเข้าสู่ความสงบได้นี่มันเป็นวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านชอบใช้กันเพราะมันจะทำให้จิตรวมได้จริงๆถ้าอยู่ในที่สบายสบายปลอดภัยไม่มีภัยมันจะไม่สนมันจะไม่ตั้งใจที่จะภาวนาจริงๆจังๆเพราะว่ามันไม่มีความกลัวเหมือนกับเวลาที่มีความกลัวนี่มันจะต้องเอาจริงๆจังๆเลยพอภาวนาอย่างจริงๆจังๆไม่นานไม่กี่นาทีเนี่ยมันจิตก็รวมสงบได้แต่ถ้ามันไม่มีที่มันมีภัยมันไม่ภาวนามันไม่บริกรรมอย่างจริงจริงจังจังมันก็บริกรรมได้แป๊บเดียวก็หยุดละไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ละจิตมันก็เลยไม่รวมกันนี่คือสาเหตุทำไมพระถึงต้องไปอยู่ในป่าในเขาอยู่ในตามสถานที่ที่มันหวาดน่ากลัวกันไปภาวนาในป่าช้ากันบ้างเนี่ยไปอยู่ในสถานที่มีสิงสาราสัตว์น่ากลัวต่างๆเพื่อที่จะได้กระตุ้นความกลัวให้เกิดขึ้นเมื่อมีความกลัวแล้วมันก็ต้องรีบหาธรรมมาระงับมันธรรมที่เราสามารถที่จะเรียกขึ้นมาได้อย่างง่ายที่สุดก็คือสติถ้าเราไม่มีสติเราจะไปอยู่ในที่เหล่านั้นไม่ได้พอเพียงแต่คิดถึงมันก็ไม่อยากจะไปแล้วแต่คนที่มีสตินี่เขาจะไม่กลัวเขาจะรู้ว่าเขาเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาเขาจะมีสติพอที่จะยับยั้งมันได้หรือถ้ายังไม่มีก็อยากจะไปเพื่อที่จะได้บังคับให้ใช้สติเพื่อให้ยับยั้งความกลัวได้ส ่วนผู้ที่เคยใช้สติยับยั้งความกลัวแล้วก็อยากจะใช้ปัญญาต่อไปเพราะการใช้สติยับยั้งความกลัวนี้มันยับยั้งได้เป็นครั้งเป็นครั้งไปเจอความกลัวครั้งนี้พอใช้สติบริกรรมพุทโธความกลัวหายไปแต่พอข้างหน้าไปเจอความกลัวไปเจอของที่น่ากลัวอีกความกลัวก็กลับขึ้นมาอีกมันก็ต้องใช้สติแก้ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะไม่มันจะไม่เป็นการแก้แบบถาวรมันแก้เป็นเฉพาะกิจไปคราวนี้เจอความกลัวก็พุทโธพุทโธไปพอจิตรวมลงจิตสงบลงความกลัวก็หายไปแต่พอคราวหน้าไปเจอสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาก็ต้องพุทโธเพราะความกลัวยังไม่ตายยังไม่หมดพอผู้ที่ได้ผ่านความกลัวด้วยการใช้สติแล้วขั้นต่อไปก็อยากจะกำจัดมันให้มันถาวรไม่ให้มันสิ้นซากไปไม่ให้มันมีความกลัวหลงเหลืออยู่เลยขั้นต่อไปท่านก็จะต้องใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วกำจัดความกลัวได้แล้วนี่มันจะหายไปอย่างถาวรเลยเช่นความกลัวนี่มันกลัวอะไรมันก็กลัวความตายมันไม่ใช่กลัวอะไรถ้ากลัวความตายถ้าใช้ปัญญาพิจารณาก็ต้องพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นอะไรมันเป็นนิจจังหรือเป็นอนิจจังมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะอยู่ของมันไปตลอดอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันจะต้องตายแล้วมันก็ตายได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าจะมีความกลัวหรือไม่มีความกลัวไม่มีสิ่งที่น่ากลัวมาทำให้มันตายมันก็ตายได้อยู่ในที่ปลอดภัยขนาดไหนถึงเวลามันจะตายมันก็ตายได้ถ้าเวลาจะตายมันก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะให้มันหายกลัวเลยก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นตายรักไม่ใช่หรือมันเป็นอนิจจังไม่ใช่หรือมันเกิดแก่แล้วเจ็บแล้วก็ต้องตายไม่ใช่หรือใครไปห้ามมันได้หรือเปล่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่หรือเราไปสั่งมันไม่ได้เราไปห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องตายถ้าพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆพอไปอยู่ในสถานที่มันคับขันที่จะต้องปองนี้มันก็จะตรงได้มันจะยอมตายเพราะมันรู้ว่ามันไม่มีทางไปทางไปของใจก็คือต้องตรงเพราะว่าถ้าตรงแล้วมันปล่อยแล้วมันจะไม่ทุกข์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะว่ามันไม่ปล่อยอยู่กับอันนี้จังอยู่กับของที่เป็นอนัตตาแล้วก็ไปทุกข์กับมันทุกข์เพราะว่าไปยึดไปติดกับมันไปรักไปหวงมันไม่ยอมปล่อยมันอยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันพัดพากจากเราไปแต่ร่างกายมันก็เป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่จะต้องจากเราไปถ้าเราไปรักไปหวงมันเวลาต้องจากกันมันก็จะทุกข์ขึ้นมาท่านถึงเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าใช้ปัญญายอมรับว่าร่างกายมันต้องจากเราไปเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องปล่อยมันเราก็อย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดเราก็พอยอมให้มันไปเมื่อถึงเวลาที่มันจะไปเช่นตอนที่ไปเจอภัยอันตรายต่อชีวิตแล้วรู้ว่าอันเนี้ยมีทางเลือกสองทางอยากจะสุขหรืออยากจะทุกข์เนี่ยถ้าทุกข์ก็ยึดไปถ้ายึดไม่ยอมปล่อยมันก็จะทุกข์แต่ถ้ายอมปล่อยเพราะรู้ว่ามันในที่สุดก็ต้องปล่อยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องปล่อยจะปล่อยแบบถูกบังคับให้ปล่อยหรือปล่อยแบบยอมปล่อยถ้าปล่อยแบบยอมปล่อยมันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าปล่อยเพราะถูกบังคับเช่นเวลาตายมันก็จะทุกข์ตลอดเพราะไม่ยอมปล่อยอันนี้เป็นการใช้ปัญญาเวลาที่ไปเจอภัยอันตรายที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วถ้าพิจารณาว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับร่างกายนี้เท่านั้นแหละภัยต่างๆมันจะทำอะไรได้มันก็ทำที่ร่างกายเหล่านี้แหละอย่างมากมันก็ตายแล้วไม่มีแล้วร่างกายนี้มันไม่มีวันตายอยู่ตรงไหนก่อนหน้าที่เราจะมาเจอความจริงอันนี้เราก็สอนใจไว้ก่อนแล้วว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่บ่อยพอเราไปเจอเวลาที่จะต้องตายเราก็จะปล่อยได้เราก็จะยอมได้เพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์มากเราจะกลัวมากความกลัวความทุกข์นี่มันร้ายกาจยิ่งกว่าความตายความตายนี้มันไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีพิษไม่มีภัย ไอตัวที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือความกลัวตายนี่แหละที่มันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างสุดขีดความทุกข์นี้ก็เกิดจากความอยากไม่ตายอยากจะอยู่อยากจะให้มันอยู่กับเราไปตัณหาก็จะเห็นอริยสัจเลยเวลาปฏิบัติด้วยปัญญาจะเห็นชัดเลยว่าทุกข์ที่พุทธเจ้าบอกว่าอยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็เนี่ยกำลังจะเจอมันอยู่นี่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัณหาความอยากไม่ให้มันตายนั่นเองแล้วปัญญาคือมรรคคืออะไรมรรคก็คือความจริงของร่างกายว่าแล้วมันไม่ตายหรือแล้วเราไปสั่งมันไปห้ามมันได้หรือเปล่ามันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจาหรือเป็นนิจจาเนี่ยมันก็จะสอบถามกันไปไล่พิสูจน์กันไปจนในที่สุดมันก็ได้ข้อสรุปว่ามันเป็นอนิจจามันเป็นอนัตตาแล้วมันจะเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดมันไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาแต่ความจริงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่ฝืนความจริงเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอหยุดนั้นได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายมันก็จะหายไปใจก็จะผ่านความตายไปได้ความกลัวตายไปได้ร่างกายจะตายไม่ตายจะไม่เป็นปัญหาปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจอยู่ที่อริยสัจสี่อยู่ที่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยจะเห็นธรรมก็ต้องเห็นตัวนี้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เห็นธรรมเห็นการทำงานของตัณหาความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเห็นการทำงานของปัญญาที่ทำให้ละความอยากได้เห็นว่าร่างกายนี้มันต้องตายแน่ๆไม่มีวันที่จะไปเปลี่ยนความแปลงความจริงอันนี้ได้อาจจะไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายวันพรุ่งนี้อยู่ดีสักวันหนึ่งมันจะต้องตายเมื่อถึงเวลานั้นถ้าไม่ยอมรับความตายมันก็จะทุกข์ถ้ายอมรับความตายได้มันก็จะไม่ทุกข์พอไปเจอเหตุการณ์ที่รู้ว่าตัวเองจะต้องตายแล้วยอมรับความจริงได้ว่าตายก็ตายตายก็จบห้ามมันไม่ได้อยากไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆอยากให้อยู่อยากให้มันไม่ตายก็จะทุกข์ไปเปล่าๆพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบปล่อยวางร่างกายได้จิตก็เหมือนกับแยกออกจากร่างกายไปเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะไปอยู่อีกส่วนหนึ่งอยู่ในความสงบอยู่ในมุมสงบเวลาเกาะติดอยู่กับร่างกายนี้มันทุกข์มากพอปล่อยปั๊บมันเหมือนกับว่ามันหลุดออกจากร่างกายไปอยู่อีกมุมหนึ่งจิตเหมือนดิ่งเข้าสู่ความสงบเวลามันปล่อยด้วยปัญญาเวลามันเห็นว่าไปยึดไปติดกับสิ่งที่จะต้องตายไปอยากให้มันไม่ตายก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอปล่อยปั๊บมันก็เหมือนกับว่าเราถือฐานหินร้อนๆอยู่ในมือเราพอเรารู้ว่ามันร้อนเราก็ปล่อยมันไปเลยโยนทิ้งไปเลยพอโยนทิ้งปั๊บไอ้ความร้อนที่มันเผามือเรามันก็หายไปมือเราก็เย็นใจเราก็เป็นเหมือนมือเนี่ยไปจับไอ้ร่างกายนี้ที่ร้อนเป็นไฟอยู่นี่ไม่ยอมปล่อยมันก็ทุกข์พอรู้ว่ามันทุกข์เพราะว่าไปจับไอ้ความร้อนตัวนี้ก็ปล่อยมันไปเท่านั้นเองพอปล่อยมันปั๊บใจมันก็เย็นเข้าสู่ความสงบอันนี้ก็จะเห็นอริยสัจสี่ได้อย่างชัดเจนเห็นการทำงานของสมุทัยที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเห็นการทำงานของมรรคที่ทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาคือความสงบความเย็นใจความดับทุกข์เนี่ยอันนี้แหละถ้าเห็นอย่างนี้แล้วทีนี้ต่อไปก็จะรู้วิธีที่จะกำจัดปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในใจว่ามันเกิดอยู่ที่ตัณหาความอยากเท่านั้นและมันเกิดจากการที่ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่มีปัญญาที่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันเป็นอนิจจามันไม่ใช่ของเรามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจาเป็นของชั่วคราวถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากปล่อยให้มันเป็นไปตามความจริงของมันก็จะไม่ทุกข์แล้วมันจะแก้ปัญหาความทุกข์ใจด้วยวิธีนี้ไปถึงทุกชนิดเลยความทุกข์ในใจทุกชนิดนี้เกิดจาก ความอยากเกิดจากความหลงที่ไม่เห็นความจริงของสิ่งที่เราไปอยากว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันก็จะใช้วิธีนี้แก้ปัญหาใจไปแก้ความทุกข์ของใจไปที่มีอยู่หลายระดับหลายชนิดด้วยกันแต่วิธีแก้ก็แก้ด้วยวิธีนี้เหมือนกันคือใช้ปัญญานี้เป็นตัวแก้ถ้าใช้สติเป็นตัวแก้มันก็แก้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาไม่รู้ใช้ยังไม่สามารถใช้ปัญญาได้ก็ใช้สติไปก่อนถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นคิดไม่เป็นว่าอนิจจังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงก็ใช้สติพุทโธพุทโธไปก่อนมันก็ระงับได้ชั่วคราวแต่ถ้ารู้จักใช้ปัญญาแล้วมันก็จะแก้ได้อย่างถาวรพอแก้ได้แล้วมันจะไม่มีความกลัวกับเรื่องนั้นอีกต่อไปเคยกลัวตายพอแก้ความกลัวตายนี้ได้แล้วต่อไปก็ไม่กลัวมันละอยู่กับร่างกายไปได้อย่างสบายถึงเวลามันจะตายก็เป็นเรื่องของมันเรื่องของใจนี้เราแก้แล้วเราไม่ไปทุกข์กับมันแล้วเพราะเราไม่ไปอยากให้มันไม่ตายนั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการไปปีกวิเวกเพื่อที่จะไปเข้าห้องสอบนะเพราะว่าเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดนี่บางทีที่มันปลอดภัยยกเว้นว่าเป็นวัดป่าที่ใหญ่ที่มีความน่ากลัวอยู่ในวัดนั้นก็สามารถออกไปทดสอบจิตใจได้ในยามค่ำคืนออกไปหาความกลัวในวัดนั้นก็ได้สมัยนี้ไม่จำเป็นบางวัดนี่เป็นที่มันเปี่ยวน่ากลัวพอสมควรอย่างบนนี้เป็นเขาเป็นป่าอยู่แล้วถ้าอยากจะทดสอบก็ลองออกไปเดินเที่ยวป่าในตอนกลางคืนดูไม่ต้องฉายไฟใช้แสงเดือนแสงดาวกลัวก็จะกลัวก็ปงมันไปเลยถ้าปงได้แล้วก็จะสบายจะไม่กลัวตายอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่ได้มาฝากมาแบ่งปันให้ญาติโยมได้ฟังกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมวาทานติอายุวันุสุขังฮัลโหลการลำดับต่อไปเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามขอความกรุณามาถามที่บนศาลานี้ได้เลยมีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดเสียงจะได้ไปถึงทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ขอความกรุณาให้ถามในช่วงนี้ก็หลังจากที่เลิกแล้วขออนุญาตไม่ถามตอบปัญหาเพราะไม่งั้นมันจะเรื้อรังยืดเยื้อบางทีคนอื่นกลับแล้วมันนั่งถามอยู่นั่นตอนนี้ถามได้เต็มที่เลยใครอยากจะถามอะไร ท่านอาจารย์ครับ เดี๋ยว การกฐินไม่ท่านอาจารย์ครับการกฐินเนี่ยไม่อนุญาตให้คฤหัสถ์อยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะที่นั่น เองอ๋อมันเป็นเกียรติของสงฆ์ล้วนๆเป็นเรื่องที่เหมือนกับเวลาบวชพระอย่างนี้ต้องเข้าไปในหัตถบาทไม่ได้เหมือนกับเวลาผู้แทนเข้าประชุมในสภาอย่างนี้คนข้างนอกนี้เขาไม่ให้เข้าไปมันเป็นกิจของสงฆ์ไม่เกี่ยวกับญาติโยมแม้ตอนที่อุปโลกสังฆกฐินตอนที่ญาติโยมถวายกฐินเสร็จก็พระท่านอุปโลกท่านก็จะมีวงของท่านอยู่ญาติโยมเข้าไปในนั้นไม่ได้ต้องอยู่นอกคัทธบาตอย่างน้อย1ศอกหรือ2ศอกเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆว่าเป็นเรื่องของสงฆ์ไม่ใช่เรื่องของคฤหัสถ์ญาติโยมค คารวะญาติโยมทำหน้าที่ตอนที่กล่าวคำถวายแล้วพอกล่าวคำถวายเสร็จมอบพระประเคนให้กับพระแล้วทีนี้พระท่านก็เอาเข้าไปในหัตถบาทหรือในบริเวณของพระสงฆ์ทำพิธีกรรมท่านก็จะตั้งยัตติท่านก็ตั้งอุปโลกกันอันนี้เป็นเรื่องแล้วการกฐินนี่ก็คือตอนที่ทำผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วในตอนเย็นหรือตอนค่ำพระท่านก็จะเข้าประชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่โบสถ์หรือที่ศาลาแล้วแต่ว่ามีอะไรที่จะใช้เป็นที่ประชุมแล้วก็จะมีการอนุโมทนามีการทำพิธีการกฐินเสร็จแล้วก็ถือว่าจบใครอยากจะถามอะไรเชิญไม่มีก็ทางบ้านมีคำถามก็ว่ามาเลย คำถามจากทางบ้านจากคุณสุขุมปัจจุบันนี้มีคนมาบวชแบบ7 วันบ้าง15 วันบ้างแล้วก็สึกออกไปจุดประสงค์ของการบวชแบบนี้มีเพื่ออะไรหรือครับแล้วได้ประโยชน์จากการบวชไหมครับ อันนี้เขาเรียกว่าบวชเล่นๆไม่ใช่บวชจริงๆถ้าบวชจริงๆเขาไม่สึกกันงั้นการบวชสมัยพระพุทธกาลกับบวชสมัยนี้มันไม่เหมือนกันสมัยนี้บวชเอาเลิกเอาชัยกันแต่สมัยพุทธกาลบวชเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นจุดประสงค์ของการบวชในพระพุทธศาสนานี้มีไว้เพื่อให้ได้หลุดพ้นออกจากวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นจุดประสงค์ผู้ที่บวชนี่ก็จะบวชแบบไม่เสียกันเพราะว่าพอบรรลุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนอยู่เป็นพระสบายกว่าของฟรีทุกอย่างข้าวก็ฟรีบ้านก็ฟรีเพราะไม่รู้จะไปเอาเงินทองไปทำอะไรเพราะว่าความสุขที่ได้จากเงินทองซื้อความสุขที่ได้จากการหลุดพ้นไม่ได้ก็เลยอยู่เป็นพระแล้วก็ทำหน้าที่สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป คำถามจากคุณชัยนรงค์ในขณะทำสมาธิอยู่นั้นสมาธิได้ถอยออกมาเองโดยไม่รู้ตัวเหมือนสมาธิที่ผมปฏิบัติอยู่นั้นมันตื้นและเป็นบ่อยๆตอนนี้ควรทำอย่างไรดีครับ ต้องสร้างสติให้มีมากขึ้นสตินี้เป็นตัวที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิแต่ถ้ามีกำลังน้อยก็เข้าไปได้ไม่ลึกได้ไม่นานถ้ามีกำลังมากก็จะเข้าไปได้ลึกได้นานดังนั้นถ้าอยากจะให้ได้สมาธิอยู่นานๆอยู่ลึกๆก็ต้องหมั่นเจริญสติเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิคือต้องเจริญตลอดวันเลยนั่งแต่ตื่นขึ้นมานี่พุทโธไปเลยเจริญสติไปเลยดูละจะใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธไปตลอดทั้งวันยกเว้นเวลาที่จะต้องใช้ความคิดในเรื่องการงานต่างๆก็หยุดไว้ชั่วคราวถ้าไม่ใช้บริกรรมก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุกการกระทำไม่ให้คลาดจากสายตาของใจไปไม่ให้ใจส่งไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ที่ร่างกายตลอดเวลาแล้วเวลานั่งมันก็จะมีกำลังที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ลึกได้นานได ้คำถามจากคุณแนทขณะที่เราภาวนาดูลมหายใจบางครั้งจิตมันไปรับรู้ถึงการเต้นไหลเวียนของเส้นเลือดตรงขมับหรือตรงลำคอและมีสมาธิรับรู้รู้สึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้ถือเป็นการภาวนาหรือไม่คะ ไม่เป็นการภาวนาแล้วถ้าภาวนาต้องอยู่กับอารมณ์ที่เราได้กำหนดไว้ถ้าเราใช้พุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวถ้าลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้เพราะจะทำให้เสียสมาธิเสียสติแล้วจิตก็จะไม่รวมเข้าสู่ความสงบ คำถามจากคุณบิกินเนอร์ข้อแรกโยมมักจะติดอยู่กับพุทโธที่เป็นวงแต่ยังมีมือขาและปากอยู่ไม่สามารถทำให้เหลือแต่พุทโธอย่างเดียวควรทำอย่างไรต่อคะ ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับคำพุทโธไปเรื่อยๆจะมีอะไรมาปรากฏให้รับรู้หรืออะไรก็มาแทรกก็อย่าไปสนใจ เหมือนเราคุยกันสองคนนี้คนอื่นจะมาแทรกก็อย่าไปสนใจแล้วก็คุยของเราไปถ้าเราคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวพวกคนที่จะมาแทรกเขาเบื่อเขาก็หายไปเองแต่ถ้าเราไปให้ความสำคัญกับเขาไปตอบไปโต้ไปคุยไปดูไปอะไรเราก็จะไม่ได้พุทโธพอไม่ได้พุทโธมันก็จะฟุ้งขึ้นมามันก็จะไม่นิ่งจะไม่สงบ บางครั้งต้องกลืนน้ำลายควรแก้ไขอย่างไรดีคะ อย่าไปกลืนให้มันไหลออกมาให้มันย่อยออกมามันจะไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเกามันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปขยับมันฮะให้อยู่กับงานภาวนาเพียงอย่างเดียวถ้าพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งหมดร่างกายคิดว่าจะเอนไปทางซ้ายก็ไม่ต้องไปขยับมันเอนไปทางขวาก็ไม่ต้องขยับมันเอนไปข้างหน้าเอนไปข้างหลังก็อย่าไปสนใจก่อนเวลาเรานั่งเราตั้งท่าให้มันตรงให้มันดีแล้วก็พอที่มันจะเอนบ้างไม่เอนบ้างใจเราไม่ต้องไปกังวลกับมันบางทีเราไปคิดกันเองว่ามันเอนบ้างมันเอนก็ปล่อยมันเอนให้มันล้มไปก่อนแล้วค่อยมาขยับถ้ามันยังไม่ล้มก็ไม่ต้องขยับนะเราภาวนาไปเรื่อยๆไม่งั้นมันก็จะโดนในเรื่องพวกนี้หลอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พุทโธไม่ได้ภาวนาฉะนั้นต้องมีสติที่กำลังดีมันจะไม่สนใจมันจะพุทโธของมันไปอย่างเดียวอะไรจะมาให้รับรู้มาอะไรมาแกล้งมากันมาหลอกมันจะไม่สนใจมันจะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆถ้ามันต่อเนื่องไม่นานมันก็สงบ คำถามจากผู้ฝากถามเมื่อก่อนนี้เดินจงกรมไปพุทโธไปแต่พอมาได้ยินว่าการเดินจงกรมและพุทโธไปเป็นการเหยียบย่ำพระพุทธเจ้าจึงสับสนในการปฏิบัติครับว่าที่ทำอยู่ผิดหรือเปล่าครับ พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่ที่เราเหยียบหรอกพุทโธก็ไม่ได้อยู่ที่เท้าเข้าใจไหมพุทโธอยู่ที่ใจการระลึกถึงพุทโธนี่ระลึกภายในใจส่วนร่างกายมันจะเดินไปเดินมามันก็เรื่องของร่างกายมันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันทำได้เดินจงกรมก็พุทโธได้แต่แม้แต่เข้าห้องส้วมขับถ่ายก็พุทโธได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เสียความเคารพแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าบอกสติเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณีต้องมีสติตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรขับถ่ายแล้วก็ต้องมีสติไม่งั้นเดี๋ยวเลอะนะถ้าไม่มีสติถ่ายไม่ถูกที่ถูกทางคนไม่มีสติเมาเหล้าบางทีอาเจียนหรืออ้วกหรือถ่ายที่ไหนก็ถ่ายไปเลยนี่แสดงว่าไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็ต้องใช้พุทโธดึงกลับมาเพื่อจะได้มีสติจะได้รู้ว่าเราทำอะไรตรงไหนถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องอย่างไรคำถามหมดแล้วทางบ้านทางจุลธรรมว่ายังไงแสดงว่ารู้กันหมดแล้วมี พระอาจารย์ค่ะรบกวนขอถามสองข้อค่ะข้อที่หนึ่งคือพยายามเจริญสติทุกวันนะคะแต่ว่าเจริญสติยังไงมันก็ได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็หลุดอะค่ะมีวิธีทำยังไงให้มันเจริญสติได้ต่อเนื่องมากขึ้น ก็พยายามพอหลุดก็กลับมาใหม่พอหลุดก็ตั้งท่าใหม่ไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่ายอมแพ้พอรู้ว่าเผลอก็กลับมาใหม่ต้องทำไปเรื่อยๆต้องพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น แล้วก็อีกข้อหนึ่งคือเวลานั่งสมาธิอะค่ะพอนั่งสักพักตัวมันก็จะเขย่าแล้วก็เขย่ารุนแรงมาก แสดงว่าสติเราไม่มีแล้วตอนจิตมันไม่มีตัวควบคุมมันก็เลยไปเขย่าร่างกายก็ลองใช้การสวดมนต์ดูก็ได้ถ้ารู้สึกมันเริ่มเขย่าก็สติที่เราใช้อยู่มันมีกำลังไม่พอก็ลองใช้การสวดมนต์ไปดึงกลับมาสวดมนต์แล้วมันก็จะหายมีใครอีกไหมถามได้นะตอนนี้ถามได้ทุกถามได้ทุกอย่างได้ดีถ้าไม่มีเดี๋ยวจะ ถามค่ะ เชิญ จะถามว่าพอดีฟังวิทยุค่ะเขาก็บอกว่าเราสวยก็เพราะบุญสูงต่ำก็เพราะบุญดำขาวก็เพราะบุญอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าบุญที่ทำมาแต่ทีนี้เนี่ยหนูมีความสงสัยว่าแล้วคนที่ทำศัลยกรรมปัจจุบันนะคะที่เขาแบบสวยขึ้นอย่างเงี้ยคือมันมีผลมาจากบุญกรรมแต่ก่อนของเขาหรือเปล่าคะ ก จะว่ามีส่วนก็ได้เพราะว่าไปทำศัลยกรรมก็ต้องมีเงินใช่ไหมคนมีเงินก็แสดงว่าเคยไปทำบุญมาในอดีตถึงได้มีเงินมาแต่สวยแบบนี้มันเป็นสวยชั่วคราวแล้วก็สวยปลอมพระพุทธเจ้าให้เน้นความสวยงามที่จิตใจเป็นหลักศีลสวยงามด้วยศีลธรรมสวยงามด้วยความเมตตากรุณาอันนี้จะเป็นความสวยงามที่ไม่จืดไม่จางไม่ต้องไปทำศัลยกรรมถึงแม้ผมจะงอกหน้าจะเหี่ยวก็ยังจะเป็นคนที่น่ารักอยู่เสมอชอบใจคืออานิสงส์ของการทำบุญของเรานี่ส่วนใหญ่มันจะเกิดภายในอนาคตคือภพหน้าชาติหน้าการทำบุญทำทานรักษาศีลนี้จะทำให้เรามีผิวพรรณผ่องใสหน้าตาสวยงามเพราะว่าจิตใจเราสวยงามมันก็เลยออกมาทางร่างกายแต่มันไม่ได้เป็นเพราะจะเกิดขึ้นในชาตินี้ชาตินี้ยิ่งทำยิ่งจนแบบพระเวชสันดรใช่ไหมยิ่งทำยิ่งจนแต่พอตายไปกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธะเจ้าชายสิทธัตถะงั้นการทำบุญนี้เราหวังอานิสงส์ถ้าอนาคตก็ถ้าเรื่องของเรื่องอนิสงส์ที่เช่นได้รับเงินทองและของอะไรต่างๆกลับคืนมาก็ต้องรอพบหน้าชาติหน้าส่วนชาตินี้เราก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจอย่างที่เรามาทำบุญกันวันนี้เราก็มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจอันนี้สำคัญกว่าเพราะมันเป็นปัจจุบันมันได้รับทันตาเห็นเลยเห็นถ้าเราจะทำขอให้เราทำที่ตรงเพื่อผลตรงนี้ดีกว่าผลก็คือความสุขใจอิ่มใจและความสวยงามทางจิตใจการทำบุญนี่แหละเป็นการเสริมความงามสัญญกรรมความงามที่แท้จริงถ้าใจสวยงามแล้วต่อให้รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ยังไงก็มีคนรักมีคนชอบก็ดูพระภิกษุท่านหัวโล้นทั้งนั้นใช่ไหมก็ยังไปกราบท่านกันครูบาอาจารย์หนังเหี่ยวย่นผมขาวงอกก็ยังไปกราบท่านไปรักไปเคารพท่านเพราะท่านสวยงามทางจิตใจท่านมีความเมตตามีความกรุณามีศีลมีสัตว์ฉะนั้นขอให้เรามาเสริมความงามที่แท้จริงกันดีกว่าอย่าไปเสริมงามงามที่ร่างกายมันเป็นความงามปลอมถ้าไปอยู่กับคนสวยงามแต่พอเห็นนิสัยใจคอว่าเป็นคนโหดร้ายทารุณก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยแล้วนี่คือต้องเน้นที่จิตใจบุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องสำอางของจิตใจเครื่องสัญญกรรมของจิตใจของชีวิตของพวกเราเราจะสวยจะงามนี่อยู่ที่บุญที่กุศลอยู่ที่ศีลที่สัตว์ที่เราสร้างกันขึ้นมาอย่าไปหลงกับความสวยงามของร่างกายที่มันจะต้องเหี่ยวมันต้องย่นเหมือนกับดอกไม้ถ้าอยากจะคิดถึงความสวยงามของร่างกายให้คิดถึงดอกไม้มันบานไม่กี่วันเดียวมันก็เหี่ยวแล้วเดี๋ยวแล้วก็ต้องโยนทิ้งถังขยะไปแต่ความงามทางจิตใจนี้ไม่มีวันเหี่ยวยิ่งแก่ยิ่งสวยนี่คือความจริงขอให้เราอย่าหลงกันมีใครอยากจะถามอะไรไหมแม่ทีไม่ถามเลยเมื่อก่อนนี้ไม่ได้บวชนี่ถามเยอะแยะเลยตอบแล้วเนี่ยดังนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ